एक चक्रापुर में सदगृहस्थ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो अतिथि जनों की सेवा में सर्वदा प्रेम रुचि रखते थे। भार्या उनकी गृह लक्ष्मी थी, कन्या शीला सुत उत्तम था। इस कदर सुमति उस घर में थी, मानो घर सुघर स्वर्ग सम था। द्वारे पर था जलकूप एक, वट विपट वहीं पर शोभित था। शंकर की तरह जटाओं से जो मन को करता मोहित था। गोशाला और अतिथिशाला गृह के समीप निर्माणित थी, जो पूर्व प्रथा को भारत की करती प्रत्यक्ष प्रमाणित थी। तुलसी कदले विरवों से युत गृह क्या था, तपोवाटिका थी। शुक्र नाम राम कलेता था, सीता रट रही सारिका थी। यज्ञ स्थल सुप्रांगण में गोबर से गृह था लिपा हुआ। फहराती उच्च पताका थी, जिस पर स्वास्तिक था लिखा हुआ। एक सवेरे वेप्र ने ज्यों ही खोला द्वार, क्या गृह पर गृहनाथ है, आई करुण पुकार। बूढ़ी आँखों ने यह देखा, जिसने आवाज लगाई है वह अपने पांचों पुत्र सहित अभ्यागत वृद्धा माई है। मानो पांचों तत्वों समेत सा शरीर प्रकृति प्रत्यक्ष हुई। चक्रापुर को करने कृतार्थ द्विज के देवात समग्य हुई। सब काम छोड़कर गृहपति ने तत्काल अतिथि सत्कार किया। सानंद दुग्ध फल भेंट किए, लोकोचित शिष्टाचार किया। पहले उन दिनों अतिथियों की सचमुच सुर तुल्य प्रतिष्ठा थी। जनता की भी स्वाभाविक ही आतिथ्य कार्य में निष्ठा थी। माना मेहमानों का कोई अब करता है सम्मान नहीं, पर वैसे महिमा वाले भी आते हैं अब मेहमान नहीं। अब तो नित्य पाखंडी भिक्षुक द्वारे पर अलख जगाते हैं, इसलिए गृहस्थ दूर से भी उनको सिर नहीं नवाते हैं। फिर भी पहले की परिपाटी हो नहीं गई कुल गारत है, कारण जिस हालत में भी हो यह राम कृष्ण का भारत है। बाहर व्यापारी लोगों में धर्मादा डाला जाता है, गृह में गृह लक्ष्मी के द्वारा गोग्रास निकाला जाता है। गृह स्वामी का देख कर सचमुच सदव्यवहार, कुंती ने संतुष्ट हो प्रकट किया स्वविचार। गिर से गिर कर जैसे सरिता बहती कंटक मैं भी हर में, मैं भी सुख की चोटी से गिरी हूँ फंसी दुख की कीचड़ में। जिस तरह सिंधु आश्रय देता उस सरिता को निज अंचल में, वैसे ही करुणा सिंधु हमें रख ले अपने देवस्थल में। आशय अभ्यागतों का समझ गए द्विज राय, बोले शुभ वह निमिष है हर हित में जो जाए, है धन्य भाग जो अनायास पाया, ऐसा प्रिय दर्शन है। गृहपति का शिष्ट अतिथि पाकर हो गया सफल गृह जीवन है। मैं सदा रहूंगा संग रक्षक देवी, मुझ पर विश्वास करो, इस घर को अपना ही समझो, जब तक इच्छा हो वास करो। आश्वासन से वेप्र के हर्षि वृद्धा मात उत्तर में कहने लगी, कुल की प्रफुल्लित गात दू धन्यवाद भी किस प्रकार वाणी में, जबकि विकास नहीं मन की कृतज्ञता के सिवाय इस दुखिया के कुछ पास नहीं। मुझ वृद्धा निर्धन के धन ये विपदा से बचे पांच सुत हैं, जो पांच उंगलियों के समान सेवा को सादर प्रस्तुत हैं। बेघर वालों ने किया घर में जब ही निवास, इनसे भी बढ़कर हुआ दुझ कुल में उल्लास। अपने मन के अभ्यागत पादुज फूले नहीं समाते थे, परिवार सहित प्रति दिवस उन्हें परिवार तुल्य अपनाते थे। दुनिया में सिर्फ मानने के सब रिश्ते हैं, सब नाते हैं, हम जिन्हें मान लेते अपने वे अपने ही हो जाते हैं। महिमा गृहस्थ आश्रम की महा अगम है, चारों आश्रम में बड़ा गृहस्थाश्रम है। इसके धन से विद्यालय संस्थापित हैं, इसके धन से छात्रालय संचालित है, बाकी तीनों आश्रम इसके आश्रित हैं। इसके गौरव से सभी गौरवान्वित हैं, इसका जितना भी गुण हम गाए कम है। चारों आश्रम में बड़ा गृहस्थाश्रम है जीवन मूल यही वान प्रस्थों का, पालक पोषक है ऋषियों का मुनियों का। प्रस्तुत करता साधन उनके यज्ञों का, दीपक है उनकी तिमिरावृत कुटियों का। इसका ही सबसे कठिन नियम संयम है, चारों आश्रम में बड़ा गृहस्थाश्रम है। जिसके द्वारे पर सन्यासी आते हैं, भिक्षा लेते हैं, अन्य वस्त्र पाते हैं। जितने महात्मा जग में दिखलाते हैं, सब गृहस्थ आश्रम के ही गुण गाते हैं। हम नहीं कर रहे कहता निगमागम है, चारों आश्रम में बड़ा गृहस्थाश्रम है। इसके बेहतर होने से सारे आश्रम इस आश्रम पर निर्भर है। इससे ही होते आए तृप्त पितर हैं, अवतरित इसी में होते जगदीश्वर हैं। पालन तो इसका दुष्कर फल उत्तम है, चारों आश्रम में बड़ा गृहस्थाश्रम है।